الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله فلولا كلمة الفصل لقضي بينهم فإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا فهو واقع بهم آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فمن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون ترى على الله كذبا فإن يجعل الله يختم على قلبك فيه الله الباطل ويحق الحق بكلماته برأس الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وما يستجيب الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فينشر رحمته وهو الولي الحميد فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة أو على جميعهم إذا يشاء قدير دنیا کے جہان میں مان پنجے حالات کا قرار وتی اترو بے پرواہ تھے جو بے فرمانی کے نتیجے کا نتھو ڈجی تو بے فرمانی متا کیا آنے چھو تو ان کے قیامت پہ یقین کونے حساب کتاب تے ان کی ایمان کونے ایک دلیل آئے ان وٹ دیر بھلا کر دیا مجرم کے دو ہائی کے سزا میں دیر جلدی لگے تھی مانا سزا نہ آئے حالانکہ یہ ان کی بے سکی منزل ہوجی ندی ہوجن تھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ڈیو ہے پنجا ہزار سال جو مستقل ڈیو جن میں حساب تھی دو. تو سب گالی اتنی پائی تھی یہ گال اہم آئے کہ مانو جڑے ہوں یقین کریں بٹلے جی پان سے خوش سمجھی چاہے تو تہان حساب کون جی ہونے تھی کر متھی مزدور قرآن پاک مہینے جو گزرے آ اللہ تعالیٰ فرمائے تو حجت ظاہر عند رب دلیل بیکار رب شریف ان سے غضب پوندو عذاب سخت ہوں یہ ان جا اجایا خیال ہے زندگی سے قرار حاصل کرنا مطمئن تھی گیا اطمان جہاز حیات دنیا ان دنیا کی حیاتی سے قرار رکھی گیا فرمائے تو مالو فی الآخرت من خلاق آخرت میں سنائے کتنے یہ مضمون آ رہے من کان یوری دو ہر سال آخرت جے کو آخرت جی تو کھلو نزد له في عرسه زیادہ کنداسے ان جو واسطے ان جی پوکھ میں برکت دیندے ایک جے بجائے دہوں سواب ان مت 700 تائی یہ اللہ تعالی فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة جے کہ شاہ اللہ جے راہ میں خرچ کن تھا یہ جی ایک دان ہو جے وری جو پیدا تھے تو سب پتیلا نکرن ایک ایک پتیلے سے سنگ ہو جن ایک ایک سنگ میں سو دانا ہو جن کم جو 700 تھی پن اللہ تعالی فرمائے تو نظر دلا ہو اللہ سے ان کے تیار سی نوتی منہا تو دیندا سو مانو جے تیرا تو کندو دنیا جے تو کھجو کو دیندا سو ہمیں یوری ظاہر سے آخرت نظر دلا ہو تیار سی وہ کنو رہیں گا سے آخرت دی بوکر سے من کام یوری ظاہر سے دنیا دنیا جو خیال کندو نوتی منہا وہ تو ہمیں بس مجھے جب نصیب ہوں گو ہمالا اتلا آخرت من نصیب آخرت میں تو حصو نا آنے اسو بکان سو دی کتی تمام پر جے آخرت دنیا رجل آئے تمام خیر دی یہ حرکت کرنے کی پیس وہ تھا نیت صرف سماک کے آخرت دلا کم کرنا ہے دنیا میں جے کو کم آئے انہیں جلا یہ خیال کرنا ہے ایترے خیال اتے ہو جے آخرت جڑے نیت جمعا یا فتی ونی گھنو پتو کن کو انہیں ملا عمال بھی نہیں آئے ملا نیت نہیں ہے یہ دنیا میں جو ارادو کرتے تو باقا آخرت کھتے دیو سوچے تو کن کر ہوتا فرق اتنا بس انہی فرق ہی کر جا آخرت تھئی دے جے آخرت بھئی دنیا باقی جگہ تھانی سا اگر میں تہنے کا بھرے کہ شخص خیقی ماں تو جے کا دنیا میں حکم آئے تو یہ پانا تو کھائے نہیں جو پیٹر میں پہن دی نہیں جو کہ جس بدے ماں پہن دی یہ تو صاف مسئلہ ہے جب میں حکم آئے تو سو سوئے کو کھائے تو بار بچہ آل آیا نہیں جو دنیا اور جی کہنے دنیا کمائی ہمیں جی بھی کسم ہوئی جب ہم مانگ ہوں تو ایک مانگی دنیا نہیں جو سوا یہ بھی ہے نہیں ہے حالانکہ گھنی آتا ہے مانگ تو خوش بھی کرے گے تو اب خوشی ہے اسی تباہی بھی بن جیس سے یہ جاتے ہیں بھانے بھی ہمیں ہوں ایسا سوچتا ہوتے ہوتے بھی چاہتے ہیں جنہیں تو بھی ہیں مانگ ایک ہوئی کیا ہے غلط ہے مانگ فرم جی یہ تو بڑے مصرح ہے کچھ نہیں کہا دو بڑے کپڑوں کپڑوں کا بھی تو گھر آیا باہر آیا باہر ان لائف جا کپڑا تے کو تھندو مانو کرا مانگا تھندو جن جی سجی پچھا رہا ہے بنی تو کلا جی برابر نہ ہے یہ بچے نے جن کو او حدیث پاک میں جو فرمان تھا یقول الانسان مالی مالی مان تے تو ہے مجھے مال ہے مجھے مال ہے میں مال کا الا سن سو اے مجھے تو سو میں زیادہ بیا کر لیا ماں اکل تک تو اپنے تک جو تو کھا دے سو تو کھائی تو پائی ختم کی ہے انہیں جو تجھے جو کھا دے جو کما آنا ختم کرا کن کو کھو کھا کو سنے لے جو کھا دے جو کما آنا ماں اکل تفا اپنے تا رب اس تفا ابنے تا جو تو پات تو لباس کرو تو پراؤ کر سبی ہے وہاں آتا ہے تا صحاب قائتا جو تو اللہ اجرا آنے جنہیں بچائی ہوئی ہو وہ مالو کہ نہ صرف سو مال تو تو ترین سو ہے تو ترین سو تو نے بتایا تو جو پیٹ کو تو خرچ کی ہوئے تو جو بدن میں تو کپڑا چھکی ہوئے ارے تو جو باقی آخر جو ہے تو جو خالص تو جو تو تو نہ کمائے بس خریدا بس تو خریدی شریک آدھا ہوئے پر جائے سا کر گیا تو پر جو جانتے ہیں یہ سو پر سنتے اللہ تعالیٰ وہ تو فرمائے مالا کے لاکھ راک آخر موسو نظر فرمایا نجال لہو فجالنا لہو فیہا ما نشا دینی سوچے اجل ہم فیہا ما نشا ایسا ہم کی تکر دیو سے دنیا میں سے کیسا کرو کیا تکر دیو سے دنیا میں ما یشا ما نشا یہ گھرے جترو اترو فرمایا کہ پرنا اچھا جی کنی گھرے لہو ایک ہم سجی دنیا جلا چاہے اس کے اندر تو سجی دنیا میں لہو چاہ یہ تو نہیں ہے اجلنا لو فيها ما نشاء ايه تو فرمائے ونزيد لمن نريد جد لا غير وسط تو نہیں دیں تو جو گھر تو دیں پنج مرضی سا ایک تو رمت اور بھرو کو گھنو دے جو نکے سن اجلنا لو جہنم وہ جہنم میں کے سایہ تے سے اللہ تعالی پر فضل کرے أَمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ بَلَا هِنَّ قَدْ أَشْرَكَ هِنَّ جن ہیں ان جڑا رکھتا ہے ادی میں جو اگر رکھتا جو خدا وہ مکلم نے دیا نہ خدا حکم کروا ہیں جو ایرا شریک پیدا تھے جن رکھتا ہے انہیں دین رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ جی طرف ایڑی اجازت ہی کہنے تھا رب جو حلال حرام کیا ہن جو حلال حرام پہنچے رب جی کی جائز نہ جائز کروا ہن پہنچ جائز نہ جائز جدا تھا ہن جی کی کمائی جا پیسہ کیا ہے وہ کمائی جا طریقہ اختیار کرنے اللہ تعالیٰ وہ جائز نہ کیا ہے تو جب ہن کی تم شریک کر دیے کم اٹھائے دینا ہے کمائی بھی جائے گا کھا بھی تو بھی جائے گا واپس تجارت بھی ہے حالانکہ غور کر دس دو تو دین اسلام میں یہ سب صورتوں غلط ہوئی ہوں کرے سود میں پاتل ہوں گے کرے رشوا میں پاتل ہوں گے کرے چور ماپ کے کھوٹ میں گرفتار تھے ہوں گے چلو تو چاہے سی آسان کا یہ رشتہ تھا انہوں نے بھی چاہے حضرت حضرت شعیب علیہ السلام کے تو تم وہی چاہیں تو اصل پانچ دنیا میں نفل مانا چاہ تو گھر سے تھی نہ کرے نہ کریں جی اصل پانچ دنیا میں گھروں تھا تم اصل کی دنیا سے اصل کی کمائی تو رات تو چل گئی اصل پانچ دنیا سے جی ہونے کی استعمال کرے ہوں اگے نہیں چلو اللہ کرنا تو فرق لے گا تو بھی ابھی نہ ہوں ان الظالمین لهم عذاب الیم فیصلہ تھی چکو تاں جی ہے تمنا بھی کر پوری کر دی تو دوہاری کی سنی سزا دیوں یا جو کچنا کم تو کرے رہتا تو من کو اگر چاہتے چاری سن مجھے بیاری دنیا کی سے تو یہ دیکھو نمارا پر دو تو یہ سکتے ہوا یہ کچنا ہی جگہ مجھے دو اللہ فرمائے تو کچھ جتر فیصل چلا سانتا نو دیا تو چلی سے چنگ آئی جی منزل تھی برے سے جہاں مجھے کرے میں کہاں کو چھلے دیکھائی ہوا پر اتنا فیصل ہی نہ ہے کمائی اچھی پوندو اج نہ تھا جن نہ تھا جن دو جان جدی ہتے دی ایندو پو انہ دی انہ کے پتہ پڑ دو تو کہ سبھی دے فرار اج نہ ہندی اصلی رستے دی انہ کو نہ کڈے نہ بن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات جن ایمان آ تو ان کے باغ میں پہنچا دو بیٹھ جا با کتنا بیٹھ تو ان سے ہندی کرا اگر یہ بھی سمجھ نہ سوچے تب دیو کہ اسا جا ارا بنا ہے اللہ تعالیٰ سر اسان کے بچائے تو وہی کبھی سزا فرمائے جن کی سزا ہے دنیا میں معافی نہیں تھی سکی یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ وقت جو مجرم تھی وجے تو یہ دنیا اتنی سوڑی آ جو ان مجرم کی سزا ان کتری میں ماپ ہی نہیں چلے آخر جو میدان کے تھی وری جو نیکی کا کم تھو کرے ان سے اللہ تعالیٰ ایڈو درجے تھو دے جو ہن دنیا جی کو تھے انہیں نیکی کے درجے پورے ہی نہیں پڑے جی ہم کے وچارے کے حق ملے ان کی رائے بھی سیکھتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز سے پڑھائی نماز رہی سج گرہن کی یہ سج نہیں سن لیا ہے کبھی کبھی کاروبار ہوتی ہے ترنگ پڑتا ہے قدر کا ہے چند بھی گرہن سن لیا ہے تو صحابہ کرام جب ڈٹو تو سج انکاروں سے شروع تھا تو کترا صحابی پرے پرے جا رہے تیرا بھجن لگا کبھی سن بنا بھی کہیں نہیں چاہتا کن کن کی یہ شوق خبر تو نہیں ہوتے رہی قدر کو فرق کر دی مرد نے بڑی رہی پانچ لوگ ہے نماز پڑھائے گھڑی نماز پڑھائے ہوں گھٹ میں گھٹ سج ترے کلاک کھڑ پاس ہوا اڑھائی کلاک ترے کلاک یا رکھتا رہا ہوں نکرنا تھی وہ کبھی چور بجے کبھی کنی لگی نہیں جائے تو چھوڑو بتائیے سو ایک ڈرگ ہی نماز اٹھی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی اور ڈرگ ہی نماز میں ہلتے ہلتے تھوڑا انتی سنی لیا بیٹے کے پاس لے سنی وہی تو ایک آیا وہی تھوڑا وقت رکھی ہوں ہاتھ جو دھوکے ہوں جن کا سے وٹھن تھا وہ اب دلے ریجا دکھا پڑے انہوں نے دیکھو بڑی پریوار آگے مٹے بھی چین پر جنتا میں ان سے بن رہا ہوں تو بہتے ہیں تو جن خیر جو وقت گزرے ہو دوام گھرے ہو سجد بھی جی بھی صفائی تھی ہوئی پر میں کہیں سجد گرہ ہیں چند گرہ ہیں میں کہا جی موت میں کہیں جایا تھی نہ کہیں جمعنا یا کہیں مرانا تھی گیا یہ اللہ کی قدرتا آیت من آیات اللہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانی عطا کرے تھا فخر ہے صلاۃ نماز کی پرما کرے ان میں بہت فائدہ ہے ایک تو اللہ کی طرف توجہ دیو تو ماں ان کے سمان سے جڑے اے حالت میں تو ان وقت میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہانے والا نہ کی بنائے ڈاکٹر ان کے وقت جو کہ ماں سے جڑے گھر گھر سے دے کر نور کھڑی ہے وہ سے جیسے جو فل جس طرح جیسے کہ طاقت ہے کہ ماں کے کھڑی سکے پر جب جن ادھکار ہوا گئی تو بندہ پڑھو تو انہوں نے ماں اسی قرار ہو سکا گا پر کچھ وقت کسان کا بندہ بڑھ کر ہی گیا سلام ہے ادائیں سلام کرے کہ رہنے کی جس لوگ کو نہیں دے دینے والے پر بھی اور جس کی خبر لگی عبادت میں رہے ہو نور میں بڑا جب بچے نور ایمان جب بتا دوں سو اتنے پوچھے تو صحیح کہاں تھوڑا اگ بھروا جائے ہو تو کوئی چنوتی آئے ہو سمجھ تو ماں جنت کے بھی ڈٹھو اج نار کے بھی ڈٹھو باہ کے ڈٹھو میں دیوار کے اندر یا تم باغ ہوں بازا مسلط یا نار یا تم باغ ہوں بازا ایک بھی فرسٹ ہوئے ایری باہ نے سمجھے تو بھی ٹھوڑے تھے بٹ میں ہزام نظر آئی کوئی تو پھرکی اس کو کون سا کبھی سے آپ وہ تو ابھی ڈال کا نہیں طبیعت سے اثر تھی وہی جنت ظاہر کی پئی اور جہاں بڑا ہے تو ان کو رہا یہ تعلق ستا لگ تو لڑکم چبا انجورن جا تو تین اگر آپ تم کا آپ کچھ وٹا یہ جو کرے ہاتھ کی نیند ہے تو فری کو گال خیال میں یہ قیمت میں سے ایک جو کرے وٹا تو انگور جو چھو گور کیا مت تھی کھٹے ہی کو نام ایک انگور جو چھو صحیح دنیا میں کھٹائے سمیا ایک کہتے کی آر دی تکر پہنچ کر چلے ابھی تو یہ بکاری کی کہیا تن کرے معلوم تھے تکر دنیا اتنی سہیا اتنی سہیا ہکڑے مجرم کی سزا ہن پوری دنیا کے خانے میں نتی ماتی سکے ہکڑے لائق ماہ کی عزت ان کی نعمت ان دنیا ساری میں نتی ماتی سکے تھوڑا ان کا باقی ثبوت دیا روز کا جب روز رکھا ہے تو ہکڑے روز میں جانا وڑ پیدا کر صبح کھان شام تھی روز رکھی افطار کی ون لگی ہے جنت میں بے دن دے ٹے دن ٹھو مہینوں تو پورا تھی ہزار تھی ہے وہی ایترا مہینہ جی عمر میں حاصل کیا تو کہ پنج کھے پندرہ کھے پنجاب کھے سب کرنا تو ان کا اطاعت ہے وہ صاحب ایک ہوں بن ایک روز مجھے ہاں ٹری ہے بن ایک مہینے جا سٹ سال ہو جائے تو ایترا فرمائن تھا ون ایترو پشاد آئے جہاں بھلو گورو ان کی چھاؤں میں بہارے اور تھوڑا بھی ہلائے وہی تھوڑا پتھر پہ چھاؤں جی کھٹی اتنے بھی پہنچو سمجھ پنج سو بھرے گورو گوڑائے تو پہنچو اڑا ٹری ہے بد سائیں وہی سی عمر میں الائے کترا سال اترا رمضان ہاں بدھائے تھی اڑا بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نعمت ایڈی ہوں دنیا میں نہ واپس اور سزاؤں ایڈی ودی ہوں دنیا میں فرمان صاحب جو زنجیر جیسا اللہ تعالیٰ تو سمر کا ولو سمر جا قیمت سلو وٹوس لتر جوس جہنم میں چھٹی ہنوس زنجیر ہوں حضرت علی کرم اللہ جو روایت کر حضرت علی روایت حاجی جی فرمان صاحب تو ایتری کڑی کی کرے کوتا کو جبل پہ رکھ دے تو زوم کے اگائی ہوئی ہے جبل کا جو دپتی ہوئی اتنی کڑی انہیں زنجیر جی جیسا اللہ تعالیٰ ان کے بدرائے چکے جن میں آئے جو ہاں سی ہم آپ نہیں کڑی یہ کوتا کا جو جبل ہے جو تباہ کر چلے اللہ تعالیٰ سر کے تعالیٰ جنت میں چاہوں جی کہ تر اتنے اللہ کی مرضی سے ہلو اللہ تعالیٰ تو فرما جیسے مجھے مرضی سے ہلو اتنے تاج مرضی سوگو میں سب کرے جیسے مجھے مرضی سے ہلے ندی کی مرضی سے ہلے لو پیا میں چاہوں اندر اتنے تاج جتنے اصل مرضی اتنے تاج سوگو لال کال فضل کبیر رائے فضل کبیر وہی بلائی آپ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الله تعالى قد هدانا في مبارك من الله الذين آمنوا من آمنوا وعملوا الصالحات گزار تم صرف ہمیں کرنا آیا ٹھیک ہے جی تاں جتاں کے خدا جب تھی ندی ہاں تو نہ چل جی تو جی بن گاڑی تو مکے مکرم وارا میں کا خیال کر یقین میں کر کر کیا جی بنی بن یقین میں کر کر بن مر کر سمجھ کر گزار کر تھوڑی نہیں مرو کا نہیں کہیں مرو گزار گن پتا نا کیسے نہ تو گنے گاڑ جو تکرار تو ہو چلی جی ندی سدار گئے جنت تو جنم تو چنا کم کر اللہ جو چلے چڑھ گڑ چھو تھا دشارا کرے سفا ماں کرتا رہا جنت دی پر بچہ کی تھی لگی لا اصل تم لایا جا ہاں نہیں تو سب بھوجا کار جو یار ایسا وہ چند تو ہوئے چند بتا چند صرف اتنی صحیح بن کرے یہ لگ مو تو صرف قربا یہ جو دے رہے بھی چند سر کرا چند نہ سا کرا چند کو کھا کرا کہتے بھاتے ہو آتے ہیں بان گا اتنا کھن کرے نا یہ بھی ادنیا کرتے لئے مجھے جانا تھے ماں کرے واہ تو کہاں کھانا دن یہ سب رشتے داریوں متوں مائٹوں سب بھوک یہ ایڈی دشمنی جب چار کے ہوتے ہیں سنگم جانے چار کے ہوتے ہیں بھان جانا چار کے نہیں ہے یار بات میں بڑا چار یار سو روپیہ آنا چاہے یہ بھی چلا بھاگ رہے تو ایک روپئے نہیں چلے ہوتے جڑے چھپا یہ پارے سری آسان جو یہ مجھ سے بھلوا چالیس سارا سامنے گزارے تھے لگا تو لگ تو ٹھیک ہوں مرن سنی نا خیال ہمارا رہے تو مجھے غلطی بھی کرتا تو تہاں ایتری بات کی بنا چاہتے کہ قرآن آگ بگولا کیوں نہیں مجھے کاغذ ہو رشتے داری والی محبت دکھتی ہے جیسے مہنگا چنا ہی کندا کمائیں گا چنا ہی ان کے سندس لیکن میں تھا وادار دیندا تو ان لا غفور شکور اللہ تعالی معاف دے کندا ہا تاں جو حق کو بنا نہ ہوا تو بے شک تاں جو پیو ابو اللہ بکے کہیں جو من رہے اے لگ وہ بکر کو باگے کو بچا جا یہ ہر ایسے بکے دی بکر چیز میں آئے خواب دی جانے رنگاری جان دیا ابو لاگا گلا پتی تو ہمیں سمجھ کر رہے ہیں ابو لا بھی ہو جنگلا تب بتیا تھا ابھی لاتا اچھا کس کو نہیں ہوتے بڑی بدر کے ہوتے لڑائی میں نو بھی دشمن کی آئے پر انہیں کہتے ہیں جاننا میں جھو بچو بات وہ لڑ دیا بعد میں آئے غلطی کی سدا دی تو اس کے فائدہ آئے کہ وہ بھی آنے رسو بنا یہ بات مجھے کچھ چوسی جائے کہ میں پانی میں کام لے جائے چھو کہ میرے سنجن جا رہا خوشی تھی گیا سمے بھا خط کر جائے بھائی خواجہ عبد اللہ صاحب وہ خط کر گیا خواجہ عبد المطلب جو اولاد آئے گا تو اولاد ہی ابو بکر کی کہیں ابو طالب ہو ابو اللہ ہو رشتے فأنه الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور كان فاتحنا الله في كورة بدعنا ولن نبيين ستون كاور ايدي بلا تو سچ کر رہا ہے نا سچی رات کو تم بلا کے سچی رات تا کعبۃ الان کے سے کو ترکو سچی رات تو صاف نہ لائے رب جانی ہے ان کے تان صفا مرے دین دین بون ان کے سجدے کے مرد پڑیا ہاں قرآن دالا گھن قرآن زمانے جی جائلی سے زمانے جی کاب دے میں اندر انہوں نے جنہ اتا فرمائے لے کہ ہر راتے بخاری لیا ہر شمیل کھلا یا وہ اسے پتھر بنی گیا سب اسے میں پہاں ہم کھا رہا ہے یہی شکل جی ہوئی وہ ایک لوگوں نے صفاتے رکھے ہوں وہ صاف فرمائے لے رکھے مرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی گھر والے میں یاد کرتے علی تے زمانے میں صفا مروے میں وہ وہ صفا مروہ ہے جن کو پھر صاحب نے تو ہے دیکھ میں دیکھ رہے تھے وہ ہے دیکھ میں صفا کے بنی ہوں انہوں نے سنجو کن اور دیکھ میں دیا انا اور پھر سے دعا کیا بلا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جی نے مجھے نہیں سب کا پورا بھی رکھتی ہے حکم جائے لیکن کیا کہ جہالت نہ بکری ہے جہالت نہ بکری یہ ایسا وقت میرا کر دیتے سو اللہ تعالیٰ سے پورا تھا چوستا ہے انہیں سنا تو جو رکھا کیا گیا کہ میں نے سانا کہ اللہ آپ سے پورا تو نہیں ہاں ہو چاہا سنگر بن گئی نا پتھر جو بن گیا ختم کیا نہیں ہے ہدے کہاں کھاتے ہوتے ہیں نبی اللہ سے تو پورا نہیں تو اللہ تعالیٰ سے مورد ہمارے چلے جائے جو میں نے تو پتھر پتھر چلے جائے پھر اسا فرمایا لا جاہلی کی زمانے میں کعبے کے در پر امت کے ان کے پتے دبان کر کے نہیں وہ تو ہوتا ہے جو دیتا ہے تو ہوتا ہے بھائی نے پوجا کرے اور تو نبی کا قرآن تم بھائی جاتا تو پور سوڑے نہیں ہو جاتا تو ہوتے سرا ان کے پتھر کے ہو یا منجا کیا منجا نہ بچے ہو رہا تو کعبے کے کر بھائی نے جیتا تو پتہ نہیں میں نے تم کعبے نہیں بھنکے ہوں گے اللہ تعالیٰ بنا پتھر نہیں پتھر پتھر کیوں کہنے دیتے اللہ تعالیٰ تو باطل سے توڑی دو حق سے ثابت کم ہوا باطل تو ختم تھی رہے ہو حق ثابت تھی رہے ہو جیسے غلط ہو جائے گا تو کب ہوتا گزارا بند میں کیوں نہیں ہوا انہوں نے سدور اللہ تعالیٰ راجن کے جان جیسے دل کا راز ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے عن السيئات يا لما تفعلون هو الله عاجك توبه قبل الدعاء هو الله عاجك غنى ما استمع هو الله عاجك تعالى سبني كمن في جانا دعاء فإن رب تبارك وتعالى هي خبر كان في توبه هي النبي وانا في سبعي تو هي النبي من جي قريش قوم غير كان دعنا كان دي جي ذات وارب كبه تو بلائي فرصو سمجي كان سمجي يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد الله تعالى دعاء قبول الدعاء مؤمنا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كافرين دعاء كذب وعملوا الصالحات ليك إذا كما جئت كانوا من دعاء قبول يزيدهم من فضله الله تعالى أنكم دعين دعاء نبی خدا کے پیغام پہنچائے تھے کہ سچ سمجھو یا کور سمجھو اللہ تعالیٰ نے سیوا بہن دو برکت کر دو مانو مومن تھیندا ویندا ہدایت وارا تھیندا ویندا صالح بنجی ویندا تو ہلندے ہلندے یا جنگ یا فوج یا اسلام کی قوت سب ملک تے شاید تھی ویندی اللہ تعالیٰ دین سے ودائی دو تو سچ کرو کافروں ول کافروں جامع جامع سے بھی کافروں دے عذاب سکتا ہے فرماتے تو باقی عرض کریں مسئلہ تو تاں پنج رزق تے کھا دے کے پیتے تھے دسی تے کھا تے تب دے کر اپنا جائے علاج بر خلاف جو وہاں پر پنج رزق ضرور کرے آ تو طرح پر میں تو سرز کا جو سو رو کر میں تو بھی ہے ویک رو کر میں بھی ہے تاں جو کر کرما برتا ہو جو اللہ پنج رزق کی کر دے تو کرے رزق جو کر دے جو اللہ پنج رزق کا ضرور کرو باقی اللہ تعالیٰ تعالیٰ جلد تو گھنو کنو کرے انہیں کوئی فرق کرے رزق تعالیٰ گھنو کرے یہ نہ ہے باقی رزق سوڑو کرے تعالیٰ جو یہ کنے چھو تو رزق جو تعالیٰ کو کفر اسلام سے کنے برکات کفر اسلام سے وہاں تو رکھا تھا برکت اسلام ہمیں کفر میں کنے برکت حلال ہمیں حرام میں کنے کتنی کے طرح فرق نہیں دیا گلو رہا بکری اترا کون نہیں دینا تھا جیسے وہ بکری نہیں بنا کچھ باتیں نہیں تھیں حلال و حرام کے فرق پاس دس ہوں عجیب لال تھا کتے یا بکری نہیں بکری درات کو نند نہ کر دیا کچھ دے دیا رہندی اتندی ہیرے ڈسندی ہوتے ڈسندی بکری آدھے خوبو وجہ اللہ تعالیٰ آدھے خوبو عرش الرحمان جتنے چلائے ہتھی دنیا تر کرو اتنے اعلان کرو اللہ تعالیٰ آئے تم کھانا گھرد قبول کر آئے تو مرد کا شفا گھرد تمام لائس آئے تو قرض معاف کرائیں تو میں وہ قرض لائس آئے تو مصیبت پہنچی کھانا گھر میں مصیبت لائس آئے تو آخرت کی شروع دعا گھر تو میں آخرت چن کیا اعلان تھا رہتا بکری ویچاری اتنی دیکھی وی ہے بے خراب اور کتا آج روپئے دیر اندر کرنا تو صبح جو کرا کچھ سنجے جو کم کرو آدھی تھی بکری سنجے جو نند کرتی آدھی تھی تھوڑا کندو ہو سن لال آرام کرو ہت اللہ تعالیٰ کرے بات ہی رزق ہے مخلوقیت سے بانوا مخلوق اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ رضا تو لکو تل متین دی ان کے جان اللہ تعالیٰ کا خود کا نہیں پے خالقیت جو یہ کردار تو پنج مخلوق کے سنبھالے کیوں بھی جس منی تو نہیں منی مخلوق آنا یا جکا خلق کی تجلی رزق سے چھپ جائے گا خلق رزق پر چھپ جائے گا مخلوق رزق ہے فرما برداری کرا وہ شکر کرا اللہ عزت کرا بے فرمانی کرا کفر کرا اللہ تعالیٰ سے باقی جی کفر کے کر مان جو رزق سوڑو تھی وجے گناہ کے کر مان جو رزق سوڑو تھی وجے تو نیکی کے کر مان جو رزق پچھاڑو تھی وجے کفر کے کر مان بیمار خراب تھی وجے اسلام کے کر مان تندرست طاقتور تھی وجے یہ کون ہے چھو یہ تو اختیار خلب کرنا تھو نا اختیار خلب اللہ تعالیٰ نے کہو اکل بھی رسد تو قرآن تو وہی حدیث تو منی تو فائدہ تھی آخر جو نہ منی تو فائدہ تو نقصان تھی آخر جو دنیا کے اندر زندگی تاجی کبھی گزرندی وہ جی کر فرما برداری کرو تو برکات ہوں گا بے فرمانی کرو تو بے برکتی تھی اہم قسم کی اندرونی خلق شار میں مبتلا ہوگا ظاہر طرح سے مانو نہ بخ رہو نہ انجو رہو یہ کجے ہاں کفر کے بخ کجے ہاں اسلام کے دولت بھی ہاں سبھی دینی قسم کے مقابلے میں ہوئے امتحان وہ غلط کرنا ہو تو یہ نو سب کا کر مسلمان کی پونا وہی جی اللہ تعالیٰ مومن کے تنگ کر دو وجے کافرن کے فرمائے چڑھو تو جی کر مانو کفر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے فرمانی کرے تو چھت سونے کی لاکن چاندی کی خطوں سے جواہرات جو یہ کرے دیا قرآن شریف میں ٹھوئے پر اصل یہ نہ دیو چھو تو یہ وری ماں ہوں وہ ویچارا ہے دیر دیر کرنا پھر کفر والوں کے ہیڈا انعام اصا مسلمان پہ تھا بھون دن میں مروں سمجھو تھا نا اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ کہ نہ ہوں تو نہیں کہ دنیا کے تو چلو نارمل کر چی تو جی ان اکل کم کرے تو یہ حق کا ہے نا حق کا وہ اکل کم نہ کرے ہاں وہ تبدیل تو کم کرے ہاں تو یار بھلا جی مثال جانور ہیرے ہوں گے خوش تھی تو کون ہوگا چرن ہیرے گاہ ہوں تو چرن ہوگا وہ تو یہ تھی پڑے ہاں نا یا ہیرے ہو جانا قابل وہ نہ وجہ نہ بگڑے آسوداری کے پاس وجہ خیر ہو جا جانور کی بھی خبر پڑی اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو تاکہ جانور تو روکا میں انسان کرے اکل لینا تو شریعت جو مطلب تاکہ قانون قرآن نازل کو اتم تاکہ اشرف المخلوقات کو اتم تو جی تاکہ پہ اکل سے دین سے اللہ کے راضی کرو یا تاکہ مرضی بغاوت کرو پر جن کو گشا تو کرے ہاں پانچ پان کے لائے تو جب زمین میں اصلی ادم مچائے کرے نا بغاوت کرنا ईअं न कयोसीं बराकी हुन दिलि कदुरु माए छा असां जेको घणो था ओतिरो पंहिंजी मरी छॾियो था ॿिए बाबी कदुरु बसीर अलॻि तरह पंहिंजे ॿारनि जे हालात बि ॼाणे थो त हिनखे केतिरो खपे केतिरी कमी आहे त हिनजी पूरी कजे कंहिं खां हिननि जो वक़्तु गुज़रे इहो रब ताला हिकिड़ो पंहिंजो कुदरत जो कानून मुक़ररु कयो आहे हिन बाद मां कन तूं नाम छिपंदा आहिनि पोइ वरी अलाह ताला खे फरमाए त सभी वसाईंदा आहिनि ख़ुशकी थींदी आहे मुल्क में ग़ैराबादी पोइ हुन वक़्तु थी कोशिशि कंदा आहिनि متوجہ تھا کہیں اللہ تعالیٰ کم کر دعا گھرنا رب تعالیٰ تو وہ بھی رحمت ہے وہ پہ رحمت کے پکڑے دینا ولی اللہ تعالیٰ تعریف لائق مالک وہ اہم طرح سے یہ فرق ان کا دعا کافر رسائیں باقی ایک گال ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دھوکو نہیں دیا عزت وارو مہو کے عزت کے چکر میں آنے دھوکو دی بادشاہ آئے تو ان اجلاس کرایا اچھی مانگ اتنے کو اتنے تو امیر اتنے بھی اچھے تو بادشاہ کے گما چو آیا بادشاہ میں حکومت نہیں چلی میں جی چاہاں وہ ملک میں ہلدو بادشاہ چپ کے بیٹھو پر ہاں یہ کون تھو بادشاہ کون چٹو بی بادشاہ کی کرسی تک تک یارو بھی سہی اگر کرے ہاں کون تھو پر بادشاہ ان سے نتو چوے تو ہی منہ دجیس تھو ایک جی دجیس نتو تو سارے پنج ملک دے ان راج سا دھوکو تو دے پیو وہ پورا بارے میں ہندی بادشاہ ترالو ہانے تو ہندی پیو دوا ساجا راج جا بنو چندہ تو دیو ان بس کرے دے بادشاہ سمجھے کہ نہیں ہوں مانو تھی اور ملک میں چلے ماں باپ چاہ آیا بیچ ہوا نہ پاسے تھا تختہ ہوں کرسی سے ہو صاحب رہے جیسے تو ماں باپ چاہ آیا مان سے مجھے دور کرے بات چاہ یہ رات نہ دادی تو بات چاہ تو وہ بتا دیتا تو کچھ گن یہ حقوق یہ دعویٰ کر کے ماں بادشاہ آیا یہ صرف حقوق جی جلد میں بادشاہ سے نہ آ پایا اب تو حکم مجھے مرضی سے ہلندو تو جن یہ اجازت کانے تو پوچھ یہ دھوکو تو نہیں بادشاہ لازمی کر دو میرے سر یہ نہ تو تجھے سے ڈر دوں یا دجے یا تو کم کے دھوکو دے بادشاہ میں دجے والے دھوکو دوں گا سر ہاتھ مجھے کم بات چھو دجے حکم تو نہیں آئے ہاں جی سر دعویٰ کر کے میں بادشاہ آیا تو یہ بھی روپئے نہیں چاہے ماں ان چند ہوتا ہے تو تک پہلے بیٹھا ہے تیرے آپ کو پاگل چلتا ہے رکھا ہاں مثال تعداد پیش کیا جن شخص اتھی اور دعوی کر تو میں الہ آیا جی کوئی چڑھ کھوڑ من ہوا اڑا پان کو ٹرین چڑھا جن کم تھوڑا گھومتا تو جی کہ کرام تو ڈیکھارے ہاں یا کہ اہو بول بدائے جن میں سچ پچ سبھا تو آ نکری پڑے جن میں وہ ٹوٹکا گھائی ہیں ملک میں جب سیکھو جن پر رہے مانی تو کھائے پانی تو پیے جلے اس سے پانی تو ان مرے یہ ڈوڑا بتی باہن ہوں موٹر سے بدی بجائے تو پانی نکل نیتا سے گھر نکری پڑے ہر کو جب پاگل پاگل گھر آگے آئے آئے تھے نا بولا گھر آگے تم گھر آگے پڑے تو جانا چنا ہوگا پاگل مانو دور کرا ان کے پتو کو نہ کرو پر جڑو مانو چڑھے نا تو میں ندی آیا اگے بزرگ ہو اگے کرام تو کرو اگے جی چند ہو تین روزگار جی کم تھی پر ہاں جی ندی یہ نا ایک دم سب شیو سلب تھی ویس مسل میں کر رہا تھی تو ندی آ گیا ندی سے دعا بھرتا ہے نا قبول تھی چند بے اشارو کیوں تو چیر جی پہ مت کجور کے مزے ایترا مان کھاد کروں تجو بیچارو کانو بیٹھو انہیں دعا کر تو اکھی اچھی پہ میں کانو آیاں چیز چو تجھے اکھی تھی بی بی پارو کھٹا ویری جی اکھے سجی تھے تو من تو اللہ تعالیٰ تیرے راہل کا نبی جمت کے دھوکو دوں تو یہ برکت والا گھر سمجھ میں آئی کہ خاص گال تو بڑے پائن تو ودی آ یہ کو روبو جی دعا کرے نا تو بزرگ کی اچت تو کرام تو اچت تو جد تو اچت تو سہر اچت تو سب چت حالانکہ ابھی تو سب کچھ کرو ہوا کتو ختم دھو کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی جو مفتی کو نہیں دعا آپ لا لے پھر ودی سے تمام عجیب گال میں ملی جس میں دوں تو نبوت جی دعویٰ کرنا ایتری مانو جلا ہے نقصان کار ہے جو سب کمال آپ ختم کی جلا ہے دلیل دیتا بس پچھاڑی ہوگا اگر کا جائے کافی سے میں دن لگی گیم لے کر جائے جو گندے میں گیم کرے گا چلو خراب تھی سو سچے حکومت جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ہتے اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو رب تبار بتانا پانچ فضل سے مانن کے رزق دینا کفر اسلام کی پرواہ کان سے باقی ان کفر کے حجت وی پان کے وڈو کرائے وہ ختم تھی فرون چاہتے ہیں فرون اللہ فی الحال اور مان چاہیے تو مایا تھا رب وی اللہ تعالیٰ سے گمرن بولیس ختم تھی بچوں تھی اہم طرح جی ایڈی دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ سے بال کر کترا مانو جے کہ چون تھا تو اے امیر تان یہ تان پر یا امیر دے کا کاشے نہ ہے خود ہے ہاں خود ہے مثال یہ اسلام آباد میں تو جلدو ملائی عمر کیوں کی خبر پتہ بہن سے اگر تم لگے سو اتے میر دادا وہ سنتا ہے والے نے چند کروڑ کھانے جو انسان کے ہوں گے وڈو خرچ تھے وجل سے بے نظیر بھی گئی سب ایریا ہوتے میہ کا وسن یہ خطرہ ہوجائے تو میہ وسن تو جل سے خراب تھی اتنے ککر بکر گھبرا گیا اتنے ایکڑے میں ہم اعلان کیا تو فلاں کاڈے ہوا وہ ان کے روزی ہو فلاں کاڈے ہوا کہ وہ ریوا ہے کو مری پہ ان جلدی میں سیلان کرے کو مری پہ بابا چاہے تسلی کرے نہیں میں کون سن کو مری پہ واقع کرنے کے جلے اخبار میں کو مری پہ واقع کرنے کے جلے سائیں انہی طرح کو اچھے جو نہیں ہوتو اچھے جو نہیں ہوتو تو تب آئے اتھارے کی دکھیں اے وڈی انیا عجیب بات ہے تو رکو ریزلٹ ہی جائے تھے جس طرح بابا کے شہر میں دیکھ پوری نہ پئی ماں انہی گال انہی لایا دیا جان کے جو کو اے بھی دعویٰ کرنا نہ اللہ تعالی کی تھوڑی تو ہم شہر والا دنیا کو سجے رکو انہی لا کے تھے اج بتا جاتے پوچھو تو یا گل کا نظر ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جو کہ انسان یہ رکو کو شاگرد کرے تو ماں اللہ کی بناوٹ کر لگا بناو دیا الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله هو جيكو ميه وطاين دوارا مجا نام اتنا کو پونا کے امی دارو کن دوار پنج رحمت کے کشا دو کن دوار وہ ولی وارسا وہ ہمیں بتاریخ کے اللہ ہے من آیاتی خود سماوات اللہ اللہ جی قدرتا آسمان زمین پیدا کر اور اسی فی ہوا من دابا جانور کے طرح میں پکڑے پتی کی اللہ تعالی ولی مخلوق ہونا مجا ہے والا جن ہیں اذا ایسا قدی وری ان کے میرے جن خارج اللہ تعالی تو پکار دے ساری مخلوق کیا مطلب ہے سنی جی تو جن ہیں پر کی تو سن سب کو سب کو دیا وہ جی تم جن کے اللہ تعالی فنا کر دے تو ہم تو صاحب نے جو پانی میں تین دو عطا گرایت میں جیسے تک ٹھونی دے دے کر نہیں سنگلی بکری ہے وہ دو تک کر کر ہونا کہ سنگلا ہے دئی اترو تک کروڑا ہے کہ حساب نہیں ہے وہ فنا کر دے تاکہ وہ مانو وہ اتنے انسان کے اندر یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا یہ رہے سجی مخلوق مگر مٹی تھے ماں دی مٹی سے نہ دے وہ اچھا جی منزل بنا کے دیتی پیا یا یہ جو زمین میں دھرتی ہی اور دھرتی کے کم میں آئی انہوں نے بنی جیتے جانور ہے یہ جانور کرنا پیدا چاہا یہ تھی تو ختم تھی یا جانور بھی ختم تھی یا ماں جو کرے دھرتی ہے جہاں پر کنو یہاں ہے زندگی سات سے جگہ اچھی تھی انہیں لانا سے فنا کرے چلے مٹی بنائے چلے چلو یا یہ مٹی ہو جہاں تو کترا کو لفلا یہ ہو کم کاری نہیں مٹی مچا گلا تو کہنا پوچھو بس یہاں سب کچھ نہ پوچھو دعا ہے تو اللہ تعالیٰ سانس دنیا سے بچن کرے ان کے گال جڑی کوئی صحیح گال کو بدائیں دو مت مضمون ہوئے ولا ينبئك مثل خبير اللہ خبر رکھ رہا ہے اڑی خبر کوئی نہ بدائیں دو ہی جو خبر ہے یا ایھا الناس اے انسانو انتم الفقراء تم ہے فقیر محتاج الى اللہ اللہ کی طرف سب محتاج سب فقیر بادشاہ ہوجن امیر ہوجن بزرگ ہوجن ولی ہوجن جتنے بہن سب اللہ کا محتاج ہیں واللہ هو الغنی اللہ تعالیٰ ہی آئے بے پرواہ الحمید سراہل تعریف ان کے لائق وہ آئے آسود غنی بے پرواہ بھی وہ آئے سب اللہ کا محتاج ہیں ان کے کہیں جو احتیاج کونے سبھی خوب کمالات کے لائق وہ آئے پہنچ ذات صفات میں کامل مکمل ہستی ان کی آئے تین کرے وہی عبادت جو لائق ہے وہی مدد گھر کے مناسب ہے مدد گھربی اللہ کا گھربی عبادت کبھی اللہ کی کبھی جے کرے انسان کہیں عبادت کرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کریں کہیں تعریف کریں مدد بٹھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پان رب تعالیٰ فرمایا ہے تو انہیں گالیوں کی تاں سمجھو حیثیت دے تاں پہنچے بانہ پر کے محفوظ ہیں مضبوط رکھو یا بانہ پر مخلوق جو شان آ تنہیں کرے مخلوق پہنچے شان کے حال کے نہیں آئے رب تبارک و تعالیٰ جو شان یہ آئے کہ وہ ولی آئے حمید آئے حمید شریف میں اچھے تو ساری دنیا جا ماہوں گد جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہک دل تعریف کن گد جی سموری اللہ تعالیٰ جی علت کن فرمائیں تو ان اللہ جے ملک میں اللہ جے خلق میں اللہ جے حکم میں انہوں کو ضرور اضافہ نہ کرے بس اللہ تعالیٰ پانی مالک ہے حکیم ہے جے کدھیں سمورا یہ گھنی گد جی اللہ تعالیٰ جی تعریف کن اللہ جی عبادت کن تا رب تبارک و تعالیٰ جی شان میں تو انہوں نے اضافہ کو نہ کرے یا کہ ہانے اللہ تبارک و تعالیٰ جی کی عزت ودی گئی مانو جی ان کردار سے کی کھولی رب تبارک و تعالیٰ پان پہنچے ذات میں پہنچے صفات میں کامل مکمل ہے تعریفات کے اندر وہ بے پرواہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جی معراج سے گھرایا وہ جن اتنے پہتا کائنات جو صرف ہے ہستی سندس قدمن میں ڈنئی عرش عظیم کے متھا نالین شریف سے بیٹھا ایڈی عظمت ایڈو شان اتے تھو اللہ تعالیٰ کھیس حکم کرے تو مسجد نہیں ابھی دی اے مجھا بانا ہاں تھی جائے تے تو بیٹھو آئے جو اتے بے کونے کوئی اتنے مجھے تعریف کر مجھے مالکی جو حکم دار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جگہ تعریف کہی ہوئی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اے اللہ ماں تجھی تو تعریف جے کا پان تو پہنچے قدرت سے کئی ہے ماں نہ تو کرے سکا انت کما اثنیت علی نفسک جے کا تو پہنچی پان تعریف کیا اور تو ماں نہ تو کرے سکا ہاں اے جائے کہ بھی کسی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن اللہ تبارک و تعالیٰ جی آدھو تعریف کرنا کھاں ایہی طرح سے آج بھی بدائی تے رب جے کا تو پان پہنجی تعریف کیا پہنجے ازل میں پہنجے دھر میں پہنجے سرمت میں جنہیں کاشے کان ہی تنجی ہستی وجود ہیں کمالات سان بھرل ہستی ہوئی اور تو ان وقت میں جے کی تعریف کندو کندو کندو اج اسا مخلوق کے پیدا کی تھی ہانے حکم تو کریں تو مجھے تعریف کہو اتے تنا سانجو پوری ہو تو پہنچے نہ قد تو پہنچے نہ وجود تو پہنچے نہ ہستی تھی پہنچے اتاں کو اٹھی اسا کیا تنجی تعریف جو کاتھو لگائیں کیا اسا کوہ تعریف کچھے اتاں کو اٹھی تنجی کریں جیسے نہ زمان ہوا نہ زمین ہے نہ وقت کا نہ کا گال ہے نہ مخلوق نہ موجود آتا ہاں اتے کیا پہنچو اسا تو پہنچی جکا ان وقت کھا اٹھی تعریف کندو آئے ہیں اسا نہ تھا پہنچو اللہ تعالیٰ فرمائے سے مجد تنی عبدی تعریف تو مجھے یہاں کرے تھے جو تو مجھے حق کے مجھے عظمت کے ان سارے معاملے کے پوری طرح سنیا تو آئے تہ کرے تو مجھے تعریف کئی وہ حمید وہ غنی وہ بے فراہ یہ روایت تھی کہ ساری دنیا کا مانو جن نہ انس جس کے مخلوقات بارہ بارہ میں آئے سے بھائی گدی رب تبارک و تعالیٰ کے پنجا سوال کن ایک ایڈا وڈا سوال کرے جو رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ایڈو خزانو دے جدو ہو ہیرو زمین آسمان ملکیتوں آئیں ایک ایک کے اللہ تعالیٰ میں آسودو کندو ایترو ساری مخلوق کے آسودو کرے جنہیں سب جنہیں کے رو دے چلے وہ رب تبارک و تعالیٰ جو ملک مجھائیں خلق مجھائیں ایک سنرو پر جترو ضرور کون کھٹو سے تو ہمیں جو جو عطا واسطے صرف امرا جو نوالا ہم جو صرف حکم تہ کرے سوال ہی نتھا پیدا تھن جو اللہ تبارک و تعالیٰ جی کہیں خزانے میں کمی اچھی وہ ایرے ہو بے پراہ ہے جو سوال ہی نتھا پیدا تھی تو اللہ تعالیٰ جی کہیں انہیں خزانے میں کا کمی اچھی یا پو ان میں کا دیان میں ان کی سستی تھی تو سب کو انما امر ہو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جو حکم کرے تو تھی سے کی پہ ایں جو دیا ہو جو کرو ارادو ہے وہ ارادو ہے دیا ہو تو ارادے سے کیوں کھٹائیں گے فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہے کہ میات بھی خلق جدید لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تاں سے بٹھی ہوئی ہے آنے بھی مخلوق یا رب تبارک و تعالیٰ جہت سے آئے لیکن تاں نہ منیوس وفاداری نہ کریوس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تاں صفا انکار کر دیو صفا باغی بن جی ونی الا اشقا قلب رجل واحد ہکڑو مانو بدبخت دلوار ہوجے دجال شیطان جو سخت رب جو رسول تو فرمائے کہ جگہ ساری کائنات کی مخلوق اہڑی باغی بے پرواہ تھی وجے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بے فرمان تھی وجے رب تبارک و تعالیٰ سے کہا گال جی پرواہ ہی کرنے تو کم اچانک کچھ گھٹ گئی فرمائے تو تم ایسا یو دے حکم خدا جگہ گھوڑے ہو تاکہ کھڑی وجے بی کا مخلوق نہیں پیدا کرے ہیں تخت ہستی تھے کہڑی پرواہ اتس تاں جے کر نہ منس تو نہ منس تاں جے منن وہی ہے پرو یا اللہ تبارک و تعالی یہ انقلاب ود وچی ونی اے ہستی مجا وڈی جی ہستی متھا پے جی ونی توہا فرما بردار اے شکر گزار تھی ونی یا کاد مشکل گل کانی وما ذالک اللہ دی عزیز نہ ایو اللہ تعالی دی متھا کچھ مشکل اللہ تعالیٰ کی ہستی اللہ تعالیٰ کی وجود اللہ تعالیٰ کی جو کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کی بے پایان ہے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پنجی قدرت سے سجے جہان کی جے کو ہلائے وہ ان جو انسان آئے جو ان مخلوق کے پیدا کی ایک ادارے بزرگ چھو من کردم خلقتا سودے کنم رب کی طرفا تو بدھائے تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں یہ مخلوق ہی لا پیدا نہ کیا تو تم مجھ سے کمائے دین کو نفو تھے یہ کون ہے ماں اوری تم نے ہوں گے رزقی وہ ماں اوری دیں گے تم ہوں ماں ہم نے طرفان نہ کہیں رزق کی خواہش تو گھا نہ کہیں کمائے جی مجھے لالت آئے نہ مجھ سے کوئی گرہ ٹکڑو کمائے کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو ماں کے تو کوئی ارادہ ہی تو نہیں ہے ان اللہ هو رزاق ذو القوۃ المتین اللہ تعالیٰ ولی طاقت صاحبہ رزاق بس من کردم خلق تا سودے کنم ماں ہی ارادو کون کہوا تو کہ یہ مخلوق پیدا کرے پہنجے لائے کو نفع حاصل کریا لیک تا وربند گا جودے کنم پر ماں یہ ارادو کہوا تو جتے بانا مجھا پیدا کیا انہوں سے سخاوت کریا احسان کریا انعام کریا کنت کنزن مخفی انفا خلقت الخلق لعورف ماں ہی کھان ہوئی اس مخفی خیرات ہیں برکات جی تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں انہیں خان پہنچے عطا دے کے ان کے کھولے چڑھو تو جی مخلوق ہوجے تک میں کہ احسان کریں تو مخلوق پیدا کرن جو پیسی ہلے اللہ جا احسان آئن خاک کے ذرے کا وٹی عرش کے حیثیت تائیں سب اللہ تعالیٰ کی سخا جو کمال آ جو ان کے کرم نوازی آئے اللہ تجربہ ضرورتوں وزر اخرا ऐं को ॿिए जे सिर जो जवाबदार न आहे त हिकिड़े बानप में हर हिकिड़ो अलाह जो जवाबदार आहे अलाह जे ॾाढो हर हिक खे सचो थी रहणो आहे बसि ऐं ॾाढो मुश्किल आहे जेकॾहिं को ॿार वारो पंहिंजे ॿार ॾांहुं कंहिं ॿिए खे सॾे चए त तूं मूंखे मथो ॾियार या पुठे ते को मुंहिंजो बिटू ॿार खण ला इहो मर्ज़ में शइ उनजी का शइ खणी न वेंदी हर हिकिड़ो पंहिंजे अमलनि जो जवाबदार आहे पोइ कीअं न थींदो त को ॿियो कंहिंसां मदद करे अलव कान ज़ा कुर्बा कोन रिश्तेदार हुजे बसि हर हिकिड़ो माण्हू ॿार बोझ पंहिंजे सिर ते पाण खणंदो गुनाह हूंदसि त बि पंहिंजे मथे ते हूंदसि ॿिए जे पुकारण सां उन जे तलब सां हे उनजो हथु वठाए न सघंदो क़रीबी रिश्तेदार केतिरो ई हुजे बसि يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه هر هڪ انسان جيڪو ماڻهو آهي ڀاءُ کان ڀاءُ ڀڄي ويندو ۽ انسان مرد پنهنجي گھر واري کان پري ٿي ويندو ۽ پيءُ ماءُ پنهنجي اولاد کان اولاد پنهنجي پيءُ ماءُ کان پري ٿي ويندو ڪو به ڪنهن سان ڪا مدد ڪونہ ڪندو اهو سڀ الله تبارڪ و تعالى جو فضل ۽ کرم آهي رحم آهي جو ان جي بنسبت جيڪڏهن انسان جي کا کچھ واسطيداري يا تعلق ہوندو تو پوءِ ائين انسان جو ٻيڙو پار ٿي ويندو تنهن ڪري الله تعالى جي فضل ۽ الله جي رحم جو هميشه ماڻهو اميدوار ٿي ويندو انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے تھے اے نبی تجھے ڈے جارن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہستی ہے قوت کھان انہوں کے کچھ نہ کچھ سمجھائیں وہی اسے طبیعت میں خوف رکھن پنجے رب جو پر پٹھ چھو تو اللہ کے دسو تو کون کن انہوں کے یہ گالیوں اثر کندیوں جے کہ رب جو خوف خیال رکھن تھا اقام الصلاۃ نشانی نماز کی کرنا خوف والے کی نشانی آئے نماز قائم کرنا مہربانی نماز قائم کئی من اللہ جو خوف ان کے آئے رب کی بندگی میں رہے تو دل میں اللہ کے لا ان کی عظمت آئے یہ گال ہے جی تم کہیں ڈے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھمکیوں کی گال کہیں بدائیں تو بے فرمانا اور خیال کرو تو یہ تین مانوں سے اثر تھو جے کہ اللہ جو خوف تھا کن جے کہ خدا کے سجدو تھا کن تو انہوں پہ ہی اثر پہ جے کہ دنیا میں ندھر آئیں شوخ آئیں رب جے آدو ان کی کمر نتی جھکے انہوں جو جو سر ہے پیشانی نیڑ ہے دھرتی پہ نتو پڑے اللہ تو فرمائے تو تم جو بدائن بجائن تبلیغ کرنا ایڈو شوق جو تھی بٹھوا تو ان کی تبلیغ تھا کرتی نیاز مندی انسان میں ہوجائے بانپ جو نشان ظاہر ہوجائے تو اللہ کی گال بدائے گی تو ان کے قرار دھیان جو مہو سوار جی تاکہ ہاتھ لے سیدھو تھی ویسے نما یہ تو زکا لی نفسی وہ پنجے نفس لائے تو پاکائی حاصل کرے جے کرے تو مانو چمو تھو پرہیزگار تھو نیک دل تھی پیو ہے تو پو یہ سب ان کے پنجو نفو ان اللہ المسیح اللہ کے پاس جا ہے موتی کرن جو سب رب وٹ ہلی تو اتے پنجو فائدہ حاصل کندا فرما برداری جو اتے ہی ہلی موتی بیہندا تنہ کرے ہن جی پاکائی ان کی عبادت ان کی سخاوت ان کی رعایت خلق خدا کی خدمت غریب غربا کے مت احسان یہ سب ان پنجے لائے کیا غریب تے احسان تھے انہیں نفو حاصل کیا کہیں خیرات ڈنی کہیں مدد کئی کہ مجبور جو بار کھنایا فرمائن تھا تو رستن تے نہ وہدا کرو مانو کا چن ہر ایک کے بار بچو ہاں انکار کرو نتھا مڑو تو اصل مجبوری رستن تے کری وہ تو پڑے تو خیال کرو سلام کے کشاد رکھجو جن کو اچے نتو سلام تو تا السلام علیکم چاہیے کرو بھوجے اکھن کے خوب رکھو یہ نت تو بار بچے کھانے لگے تو تاج نظر اڈے اتھی وجے یہ نہ تھے تو توڑ عورت پردے میں ہوجائے ان کے باہر برقے کے ڈسن میں منو چو تو ان میں ایترو تو پچھاڑی خیال میں متا ہوں جسٹ کدو کیترو اتس رکھ دھری تھی کھانے کے تکڑی تھی کھانے چستی اتس دبری آیا ان رفتار میں جب مانو کی عمر قوت کی خبر پہنچی ہے تو کوراڑی اکن جانا تن کرے حکم ہے تو پردے والی عورت کے پاس دن کہاں جی اکن وجے تن کرے اکھوں پہ بچائے جو نہ ڈس جو کہ مانو ہوا کو بار کھن اچے تو تو ان بار والے کے ایک دم اٹھی ڈسو ہمراہ ہانے بجی ویو پیرن میں ان کے وزن تا محسوس تھا کرو پرے کا جو بار کھنگا تو ان کا پیر نکھجن تو ایک دم تاکہ منڈی گئی ان کے بار کے پہلے نتھے در کی جگہ پہ پہنچائے جی تا یہ کم کرے تھا تو رکھن تھی ان کو نظر تو فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم چلیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو جو پاکائی حاصل کرو جو پان سے سواری سدھاری تو پنجے لائے تو کرے اللہ وٹ موٹی ہلی پہنچنا ہے فرمائی تو ڈسو ہے شری تہ برابر آن کو ایکڑو پرہیزگاری وارو بیو بد پرہیز ایکڑو چنگائی وارو بیو چنگائی نتھو رکھے انہوں میں فرق ہے جیکر ان میں تاکہ فرق نظر نہ تھو اچے تو بھلا ان میں بھی فرق نظر نہ تھو اچے نادین ہے ایکڑو بھی اکھن والا تاج اونجہ ہے غریب کے بیہ وی روشنی تھی اچے اونجہ روشنی میں کہڑا فرق ہے